आएगी वो आएगी, दाढ़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज आएगी, आएगी वो आएगी, दाढ़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज आएगी, तोड़ के दीवार गली चौबार देखेंगे सारे, बाहों में आएगी, आएगी वो आएगी, दाढ़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज आएगी। तुझे रोक पाए भला किसने दम है, चलिया चलिया मेरी कसम है, तुझे रोक पाए भला किसने दम है, चलिया चलिया मेरी कसम है, मैं जानता हूँ पहचानता हूँ तुझे, मौत भी अब रोक न पाएगी, आएगी वो आएगी, दाढ़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज आएगी। आज तुझे मैं ले जाऊंगा, जान या अपनी दे जाऊंगा, आज तुझे मैं ले जाऊंगा, जान या अपनी दे जाऊंगा, किस्मत फूट या जग रूठे, या जान जाएगी या जान आएगी, आएगी वो आएगी, दाढ़ी चली आएगी,